kon fukal ñaar muy nek ñettel ba waaw bisum ñettel bo we nak bo ñewé dara aji dess nimma ci la nga xamné qabla ihramihi nekkon na ci ñëk ak armalam mu ne wala nekk lañ bo diiw won laata ngay armal ba nga armalé mu ne sa yow ba tay do defon ci sa yéré ñëk armal na doon sayram ba ci sa yéré mu dess jeexit ba mu dess xet koko ne fala fi diyata fi mal karahati amul alaman way sib nañ ko wa musiban ak aji jot min ilqa'irihin ci sanik aw ngelaw aw khayrihi wala lu ngelaw la ko lañ bo xamni kana bu armal dafa la tax ngir ngelaw leen ko xop wala leneen mo la ko xop niki benen way mo la ko xop nit neew mo la ko xop way xewñu woko du ya ko lal du ya ko xeyru aw xal waxi kaaba wala gattu kaaba gi ene itam kaaba la ko lañ jën ci def bo taxé alaykum salaam lutax ñu alaman la ak lu bari bari na xam nga ñoo sakku ku jey kaaba gi motax ñu tam ku jey wa khayratan lof nako fi nashi yasirihi ci dindi aji neewum ja manam gëttu kaaba gi mbaala desoon ci ñëk nga armal ci loola lañ ci la ko lañ yaar lay waxna fakke lolu bari wut dañ lay tamulo bu la nexé dindi ko bu la nexé bay li nga xamni daal ci sey sher la tan ngay armal wa nañ ko legi ak la tak baye ko ci kaaba gi lolou wax ni bu fekke ni bari wut dañ lay tamulo bu la nexé dindi ko bu la nexé bañ dindi sala ban neena wa amal musibu min ilqa'irihi aw khayrihi fayajibu nashu yasirihi fawran li nga xamni ngelaw li mo la ko xop mbal keneen ko ko ndé war lu néw néw nga dindi ko fi sata ka kasirhi lu néw la lu bari la ci am fa in taraha iftada mom boko yexé dindi rek alaman war la ci wa illa ndem lolu néw nak iftada kon mu joto in taraha ndem yex na ko dindi manam la nga xamné mo la tax ci gëttu kaaba gi ba la nga taxon naka jek lat nga armal xam nga lañu waxone yo yar bu fekke ni newna ngay xet bu la nexé dindi bu la nexé baña dindi mune nak bu fekke ni legui newu da bari ba nop nga yex ko dindi bolé ci kon alaman bi war la wa illa iftada in taraha way sara bi nena in taraha fi nafsi khaluqil ka'bati faqat wa amal baqi مما قبل إهرامه فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ في نفسه على المعتمد مانام ليغا خامني لاتا غا ارمال غا كو لالون بو فكي ني بارينا موم سا يوكو يخي ديندي رك انا بو فكي ني خاصنا باري فكي ني خاصنا باري دونت يخو كو ديندي دونت يخو كو ديندي دوتي علامان وارلاجي واخ با غنا وور موي li nga xamni mo defon la ko lañ bo laalon ñepp nga armal mom bu xasse bari rek faaw ñu alaman la nga gaaw ko dindi ak nga yeex ko dindé ci yam gëna wor ka taxati yati rasih niki mur bopam ba naiman mbir mu muy aji nelaw xam nga dañu wax ni bo xasse armal do sa ñu mur sa bop ak sa kanam mu ne nak legi bo de nelaw mur ko ba nga nelaw keneen ñew sang la dañuy xet bo yewoo te gaaw ko dindi rek alaman du ci am waye bo yow to gawo ko dindi rek alaman bi war la mo xam ya mur sa bop mo xam kene la mur ni waxna fa in taraqa fi nasihi ba'da intibahihi irtada wa in nasahahu ajlan fala shay alay wala tukhallaqu def ko gettal mom kaaba gi ayyam al hajji ci bis aji daw neena kaaba gi daw muñ ko defal sim nañ ko ci takhallaqu lañ bi ci ñu aj ndax dañuy bañ laal ñi wër motax wayu qamu def na joglo al hattaruna jay kat lat ko lañi fi ha ci bis aji ba ci fani aji inal masha ci doxu gay ba fo fe ca ka ba la ko wor ñay jay lat ko lañ bu jigen biñ ayé ñen ayé ñu jaye fofu budé jamono aji fani aji nañ ayé ñoo ñu jaay lat ko lañ biñ ayé ñen ayé ñu tok fofu diko jaay nañ jokk waftada jotona al mulqi aji sanni je lat ko lañ al hillu je aji yewi ku bolé ji in lam talsam hunde morul aji armal ja bila saw min ci lul koor neena yow bu fekke ne armalo señ nga laal lat ko lañ bobu ñu ayewon nga dem nak legi xep ko ku armal kon dañuy set bu fekke ne mom gaawna ko dindi bo waru ko yow mi ko xep kon yaay yaay bu def alaman mi wal wax bu leer la dañ ne yow armalo defo dara señ nga laal lat ko lañ nga jël koy legi xep ko ko armal suko ko kawé dindi ba nga xamni waru ko kon yow yaay fay alaman mi suko yexé dindi ba mar ko mom nak yow sa jaan wacc legi nak bu fekké ne yow yaay def nak do wor alaman bi ñetti anam la waye koor ga do ko def ben nga leel miskin rek mba nga len dib gatt bila saw min limi tekki moy alaman defalo ko sa bop te koor mu ni su ca wutu ken kon nak su boba yow mi sanni ko la ko lañ dañ wax ni mu waru ko ndax gaawna ko dindi yow la war su boba do wor yaala ci res ben nga je def wa in lam yajid dem amuko nak fal yaftadi kon na joto al muhrimu ajar malja neena nak bu fekke ne mom mi la xoppu dat ko lañ ji te yow nga gaaw ko dindi dañu waxone ni mom mo wara def alaman bi waye faru ko am nak ta wax na ni war du ko def mom ne kon su baba yow ajar malji say bo def ko boko defé rek dal wax kanam nga da nga delu morom bursi la kan halakha niki bu wate ra'sahu bopam bu fekke ne momi armalut da ñu war sa bop ngay ne raw rek yow dali war sa bop yow mi armal yow watu wo xam nga ni ayane lako waye mom mo ñew rek waaw mo ñew rek dal lay wat kon mom mom la alaman bi war mom mi la wat waye bu fekki amuko na yow nga def ko soko defé ci yar yow nak wara ja delu na ci mom bil aqalli ci la gëna neew in lam yaftadi dem joto wut bi saw min ci koor dañu wax ne ki la togn ñu wat la ba mu sanal ko lañ mom mo waron def alaman bi ndegam ñu waru la ñu ne ndegam mën ko yow def ko kana boko defé ni la nga delu ci mom mu rambursi la mu fay la bu fekke waru way bu fekke alaman boko da nga tam koor ba def koor kon amul lum lay joxat alaman bi yatt la koor gi ak lalé gi ak rendi gi dara légui nak bu fekke da nga rendi dara mba nga joxe aw ñam dañuy xeer yu yar lu ci gëna neew ñu rambursi la ko waji ko rondi fa rambursi la ko waji la wat mba mu salat ko lañ so joxe aw ñam ay miskeen mba nga reen dara dañuy xeer yu yar lan mo ci gëna neew lu ci gëna neew lu ci gëna yomb rek loolu la ko koy rambursi waye bu fekke da nga wor nak kon ngay la del kon la jox dara fekke wor nga def mom motax mun in wara ja hadal ni bil aqalli ci la gëna neew bil aqalli min qimati shati aw misli kay li tahani yaar lu ci gëna neew ngay delu mu ramul ci lako in lam yaftadi dem jotowul bi sawmin ci koor fekke ni woro waye bo woré nak kon la delu dara wa halal muhrimi warna aji armal ja al mulqi ji aji sanelat ko lañ fi diyatani ñaari njoto halal arjahi ci la gëna nang tay ni yonu sa manam bu fekke ne yow da nga armal bu nopi wulbatiku dibla ko lañ xep ko ken ko armal ne yow wala te ko gaaw ko dindi da fekk ñaw rek nga xepul ko lañ waye bu ñu yow gaaw na ko dindi na war ñaari alaman ben moy laal nga laalat ko lañ ji bi res moy xep gi nga xep ken te ko ko waru ko da gaaw na ko dindi wala mo la waral ñaari alaman moy fidiyatun limasihi at-tiba wa fidiyatun li tatibihi an-na'ima fa in taraha an-na'imu bahdan tibahihi fi nafsihi fa fidiyatuhu ala nafsihi kan ko hop be ko ne bam yaw yi wax na ko dindi kon moy def alaman bop yow nga def sa alaman bop moy lal gi ko lal wa in halaqa dem watna hilun aji yewi ko muhriman aji almal bi ismin ci namelu koka ci digal koka fa halal muhrimi kon warna aj armal yi wa illa ndem du ndigalam nak fa halih kon warna ko mom ci bofam da wax ne bu fekke nit dafa armal mo to watu ni la kay wat ma fek ne yow armalo yow sañ gawaté mune la kay wat ma nga dem wat ko mu kon mo la ko digal kon so baba kon mom mo wara fay alaman bi xeyo to mo ko defo dara yow mo la kay wat ma rek nga dem wat ko te yow xam nga ni armano defo dara sañ gawaté bo sañ gawat kenen bu fekke ene dang ko wat waye moy lu ci digal nak kok mom dara ak baam la ndax kan hala khara so ji weso won legi mu yatti ba kan hala khara so xam nga wax nako legi bu fekke koy koy nelaw rek barama nga wat bopam te moy xam nga digal nako ko lool ya wara fay alaman ba yow niko wat ya wara fay alaman ba ko lool ak baam ko yoro wala a da ko ni ngir topal ko ci la rek waye ñoom ñewon na ci kan hala khara so wa in hala kha dem wat na muhrimun aj armal ra'sahilin bop aj yewi ko koy ko armalut ab xama kon mu lele manam tay yow mi armal woto sa bop dindi wo sa kawar kawar ken ngot ko xeyna nga rayale ci daabu botu ci bang koy wat ne mum ko ko sañ na watu mu ne kon nak su baba nga lele li ihtimali qatlihi dawaba fa intaha dorasani du bax bu ñëkona sani al wusta dorasani al ula du bax wa ahada tamu baamu lele wa hal hafnatu ndab ñaag rek lay joxe aw fidiyat wala alaman mat lay joxe tawilani bi ne day lele dañu wote ci loxo bu fess ak ñam muy ab ñaag da lay joxe wala day def fidiyat bi ngay bëgg wax bu wër mom tawilani wa fi zufri nek na ci wex al wahid muy wenn lali imatat al asad ngir dindi lor hafdatul ab ñaag ina bu lewe wenn wex waye ngañ lu ko ci doon metti taxut mu dindi ko ak dam taxut da lañ fo rek ba lol da ko neex rek mu def ko ne su baba kon legi ab ñaak lay wara joxe ci wenn wewi wenn wi ab ñaak la ci joxe fakke din lor moko wal nako wax ci kanam ka shaharati nek ben kawar bu ko dinde aw shaharat wala ay kawari kawar bu dinde ben kawar wala ay kawar ba ci fukk waye mo tam lor taxut niki fajj ab gum taxut da ko def rek ngir fo wala mu def ko ngir lu ko neex batay so baba ben ñaagum ñam mo ci nek ben ñaagum ñam batay mo bu ko até mok lému wessu ci wenn wewi waye bu fekkon ni mon ben kawar bi ba kawar yi mu dindi loro tax kon alaman lañ koy laaj alaman mat lay sot lay fay tam nga defé ni dindi gem dindi loro ji taxna warta am alaman bayo yeret dolo ni def gi ngir dindi lor mo xeyna amul bakar ndax la nga don dindi waye do te mo gëna tiss alaman man ngay def manam tambalé ben kawar ba ci fukk bu fekké ni dindi lor taxut da na fa rek ba da ko neex rek tok ba neexam koku am ñaak dong mo ci war waye bu fekké ni loram la ci don dindi nak la ci don fañ nak koku amul bakar waye do te alaman mat lay def mom mo pun fukk kawari ñaan bo pun fukk kawari ta mom alaman mat lay def aw xamalat ni wala wenn teñ aw xamalat ni wala ay teñ manam bu rayé wenn teñ wala ay teñ ba ci fukk mom don di din lora tax itam dañ ko lor motax mu din len sappi seppele manam motax mu ray len du te ben ñaga ci war mu waaw teñ mom li tambalé wenn teñ ba ci fukk mom don te din lora tax du te ben ñaagu ñam mo ci wax dang ko faté won bis mu ñëk ba nga waré san yett jamara bu ñëk ba dang ko faté ñaar yi rek ñaar la bu ñettel nga sanni won ben ñaak moko cey war mom la wara joxe ka halqi muhrim niki watu aj armal li mislihi ñal morom mu watal ko mawdi hal hijamati bere bu nambatalu neena bu fekke nga armal fekk ko armal na yow nga watal ko famu nambatalo bu bëgg xott ci yaram nga watal ko yow mi ko watal dañ la waral nga wara jox ab ñaak nga wara jox ab ñaak nga wara joxe ndax xeyna rayale nga fofu nga don wat ngir di mën ko nambatal rayale nga fa dara illa an yatahaqqaq dara bu dafa worlu nafyal qamli daqo teñ lumay na xam nga fa ngon watal amul aw teñ rayale wo fa dara su baba dara lo ci war yow mi ko wat kala watal nak mom ñu koy wax wa halal mahluqi shahruhu fil hal fil halayn al fidyatu mom mi nga watal mom lu metti metti mom alaman dana ko war fidyat lay def mom alaman wor lay def yow mi ko watal lañ la wax na la yow bu fekke ni wol na realé wu fa dara lu aaje wu joxe sax ñaak bobu fekke ni nak loolu ko nak kon nga joxe ñaak da nga watal nak mom legi faw da fek mu armal faw mom mu def alaman wa taqridi bahirihi ak dindi wata ñi geleemam fekke ne geleemam da am wetañ mu soppi ko sanni don te reyuko dute ab ñaak mo koy war watay wetañ ya bare ak baña bare ci am bu fekke ne reyu len mom moy in lam yaqtulhu ittiba'an kon mom am ñaak dong lay don sarabi neena wa in qatalahu halal mashhuri am ñaar rek ma ci war fa fi fa bi kilal halayn yutahimu hafnatan wala farqa bayn qalilihi wa kathirihi la ka tarhi halaqatin waxuñu lu melni wacc nan katu deret halaqatu lay nan deret la lol nak bu fekke ni dafa nekkon ci yow ba mu nekkon ci geleem nga soppi ko sanni du tax dara war la ci dañ ko bolé mom ci yi dëkk fi suuf mu dëkk fi suuf mom boko séppé sanu ci suuf taxul ñu ni ray nga ko lo xamné nak mom dëkk ci suuf nak nga séppé ko sanu ci suuf waaw kay ak lañ wax ni mom wax ñu lu melné sanni halaqatu nan katu dérèt mo xam sa bop nga ko séppé wala ci sa gëlem ini halaqa mom li annaha min dawabil ardi wa adkhalat likafu an namla waddooda wadubaaba fala shay fi tarhiha neena xorandom ak sax ak weñ yoy nga xamni mom suuf seen dekk way la sanni len ci suuf te reyo len lutax alaman war la ci aw bur khosin wala aw fel felit dara neeku ci fala shay fi tarhihi wala fi qatli li annahu min dawabil ardi mom da melni ray ga sax neena sanni ko ci suuf mom fel ba ray ko dara neeku ci wal fidiyatu alaman ba nak fi ma nek na ci la nga xamne yu tarafahu defna banexo bi ci mom aw yusilu wala muy dindi adan lor gena alaman bi nak alaman bi ñu jubo ba legi dañ wax itam lu muy don mi ngi war ci luñ la ayo nopi sa yo defé lañ la ayo won ngir top sa banex moy yu tarafahu bi yu bëgg lu neex lu nopal ba nga def ko ngir dindi lor fofu la alaman bi waré ku fekke dang ko def ngir dund lor mom xam du am bakkar ndax lor ji waye duti alaman bi am mom mo nga def ko ngir top sa banex ak beug la nopal li ka tax xam nga ni watu man nga ko def ngir kawr gu la jël rek beug la nopal man ko def itam ngir faj ab gom ba ab xanyu xanyu ni ci man don duti alaman bi mu war ci ka qasi sharibi niki jamp ay nanu aw dhuhurin wala lewwe yu yar man na misal lu ci nek tax jëmpé nan ak lewé man nga ko def ngir bëggul la nopal sarri la la jël baawé la la jël nga ko def itam ngir wéy dafa dam ba fi nan yu nek da mu gongu ko xoj kon man na doon ngir banexu man na doon ngir lor ci man doon alamat man ki na xeer ci xamu ban la ci kon day jantam yu lay ci bu ñëk la dalé da bu dalé ci bu ñëk xam nga ni bu ñaarël baawut bu ñettël baawut ndax ba ci fukki tay ñu leen ben ñaag mo ci war ci ngi sara ci gannaaw da waxon ni li dalé ci wenté ba ci fukk ak ñaak mo ci war donte sax dindi lor motax nga lor té ñoo fi nak mom bimu né waqat li khamlin kazara mu dal dina bi ansada halasna tay hashrata fa fi alfidiyatu wa mislu qatlihi tarhuhu fi mom dané bu féké né té ñi ëpp na fukk ak ñaar mu melni kon la dalé ci wenté ba ci fukki téñ ak ñaar ab ñaar rek ci war gana bu uppé nak légui fukk ak ñaar nak ci la alaman war ci la alfidiyatu war wa qad min agrihu bi kahinna ci lu melni fudan wa imruqatan ak donte ab dig rek la ab ku bundal rek la kon sa yo xamné légui rexu nu fudan bu fekke digg bam rex fu den reene ak deureum in kabarat ji in kabarat sara bi ne bi an kanat qadra dirhami fa in zahurat fala fidyata fekke ni digg bu yatut dom alaman waye bu digg fu den ba yato alaman war ci yatu gi nak moy mutul ni ak deureum wa mujarradu hammamin ak ñu raf leeli ab sangu kay wa mujarradi hammamin ak luñu raf leeli ab sangu kay halal mukhtar ci lañu tan fa la xami manam manam bo demon ci fuñu sango jëm dox mu tang soti ci so yaram waye bombo ko dindi wo ben salté mom moy mujarrad ji nga dem rek fañuy sango gajj fal sa yaram ba nga soti ndox mu tang bamu gajjef